ब्राह्मण साखी वृंदावन परिषद तृतीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के प्रथम खंड का विचार चल रहा है, जिसमें कल के प्रसंग में आया था, पूर्व पक्ष भाष्य हो गया था, जिसमें यज्ञ पवित्र आदि को कभी त्यागना नहीं चाहिए। संन्यास का विधान है किंतु यज्ञ पवित्र सहित शिखा शुक्र सहित वाला संन्यास, त्रिदंड धारण वाला संन्यास सही है। यह पूर्वादि की बहुत चर्चा हो गई, क्यों? बहुत सारे श्रुति स्मृति लाकर दिखाया कैसा यज्ञोपवीति एवं अधीयता, यज्ञोपवीति अध्ययन करे, यज्ञोपवीति जीवन अध्ययन नहीं कर सकता। दूसरी बात, वेद संन्यासनाथ सूत्र, वेद को त्यागी का तो सूत्र होगा और वेद को रखने के लिए यज्ञोपवीति चाहिए इत्यादि, तस्मात वेद न संन्यासी इत्यादि कहा। और स्वाध्याय को सृजमानो वाचन कहा, स्वाध्याय मैंने स्वाध्याय के जो मान स्वाध्याय के जो काल है, समय है, उसका त्यागने वाला सूत्र हो जाता है। इस समय निर्धारित है शास्त्र निर्धारित या वेद का, इस समय स्वाध्याय करना चाहिए, तो समय का उल्लंघन करने वाला सूत्र बन जाता है। वाचम उत्सर्ग मानव भी है, बागमान वेद, वेद को त्यागने वाला सूत्र हो जाता है। और ये छह काम करने वाला ऐसा होता है, छह काम का ऐसा होता है, सुरापान के समान होता है। क्या? ब्रह्मोज्जम माने ब्रह्म उज्जिता, ब्रह्म माने वेद, वेद को छोड़ने वाला, माने वेद पढ़ा था विस्मृति से भूल गया, अभ्यास नहीं करता, अभ्यास के कारण भूल गया, वो ब्रह्म उज्जिता। और वेद निंदा, अन्य ग्रंथों के सहारा लेकर के वेद की निंदा करता हूं, वेद की निंदा। और कौट साक्षी, झूठा साक्षी देना, मिथ्या भाषण देना, साक्षी हो जाना। सुहृद बल, सुहृदों का मित्रों का मारना। गर्हित, जो निंदित है, शास्त्रों में निंदित है, जैसे लहसुन आदि सेवन करता हूं। और अनाद्य, जो खाने योग्य नहीं है, उसको अनाद्य कहा जाता है, माने कौन? विष्ट आदि, इसको जो, और अनाद्य और जगदीर दोनों को खाने वाला, जगदीर माने खाना, भोजन करना, माने एक तो गरीब शास्त्र निंदा उसका भोजन, और दूसरा है अनाद्य का भोजन, जो खाने योग्य नहीं है, आद्य के योग्य नहीं है, उसका सेवन। सुरापान समानचर कहा। और भी है, गुरु के उपासना में, सेवा में, और वृद्धों की सेवा में, अतिथियों की सेवा में, और होम करते समय में, जप करते समय में, भोजन के समय में, आचमन के समय में, स्वाध्याय के समय में, योग्य प्रकृति से आते कहा है, सिर्फ योग्य प्रकृति होना चाहिए, योग्य प्रकृति का परित्याग करना ठीक नहीं और वेद को त्यागना ठीक नहीं, यह पूर्व पक्ष था। तो सिद्धांत का ध्यान है, तो जो लोग यज्ञ पवित्र को त्यागते हैं, अंध परंपरा है, यहां तक बोला पूर्व पक्ष ने, तो अंध परंपरा है, शास्त्रीय विधान नहीं है, शिखा सूत्र परित्याग करना अंध परंपरा है, ऐसा कहा। तो सिद्धांत कहते नियम अंध परंपरा की परिणाम, या अंध परंपरा नहीं है, ऐसा सिद्धांत कहते हैं, यज्ञ शिखा सूत्र आदि का परित्याग करना अंध परंपरा नहीं है। क्यों? वेद में कहा ना करके सिद्धांत कहा, यज्ञोपवीतम वेदास सर्व तत्पर जय देती, यह स्तुति है क्या? यज्ञोपवीत और वेद, ये सबको त्याग दे, यति मैंने संन्यासी, यम समय मैंने धातु है, उसे त्रियाम तीन से तीन करके तो यति बन जाता है, सम्यम यति कर सम्यम। यज्ञोपवीतम वेदास सर्व तत्पर जय देती, तत्सर्वम कर देते, यज्ञोपवीत हो या वेद हो, सब त्याग दे, माने यहां वेद को त्यागना माने कैसा, यदि विद्वत सन्यासी है तो स्वतः ही त्याग त्यागा जाता है, उसका आवश्यकता ही नहीं है, वेद की भी यज्ञोपवीत तो त्यागेगा ही, यज्ञोपवीत घटी कर्मादि करना नहीं है, त्यागेगा ही। और वेद पहले उसने ले लिया है, जितना चाहिए था ले लिया, वो त्याग देता है, वेद को भी घटेगा यदि विद्वत सन्यासी है। अविद्वत सन्यासी है तो यज्ञ प्रवृत्ति त्यागेगा, यज्ञ प्रवृत्ति घटित कर्म नहीं करेगा, किंतु वेद उपनिषद भाग वेद को रखेगा, कर्मकांड परक वेद को त्याग, यह अर्थ करना होगा। सूर्य में आया यज्ञ प्रवृत्तम वेदास सर्वम तत्पर जय देती, ऐसा आया है, यदि सन्यासी यज्ञ प्रवृत्ति और वेद सबको त्याग दे, ऐसा विधान है शास्त्र में कहा। अभी आत्मज्ञान परत्वाद सर्वस्य उपनिषद यद्यपि यज्ञोपवीतादि का त्याग वेद में है। दूसरी बात, सारे उपनिषद का तात्पर्य आत्मज्ञान है, यज्ञोपवीत धारण करने आदि का तात्पर्य है। कौन किसका? उपनिषदों का। कर्मकांड परक वेदों का है यज्ञोपवीत धारण करने का विधान कहां है? कर्मकांड परक वेद बोलता है। उपनिषद परक जो वेद भाग है यज्ञोपवीत का तात्पर्य नहीं है उसका, उसका तो आत्मज्ञान का तात्पर्य है। अभी सर आत्मज्ञान परत्वाद सर्वस्य उपनिषद, सारे उपनिषद भाग जितने हैं वेद में, वेद में तीन भाग है, कर्म उपासना भाग है, कर्म भाग है और ज्ञान भाग है। तो उपनिषद भाग क्या कहे? आत्मज्ञान को में विधान करने वाला है, यज्ञ आदि के विधान के तात्पर्य में रहते हैं उपनिषद भाग। अभी जो आत्मज्ञान परत्वाद सर्वस्य उपनिषद, सारे उपनिषद जितने भी उपनिषद हैं आत्मज्ञान परक है, यज्ञोपवीत धारण करना परक नहीं है। चार की टिप्पणी में कहा आत्मज्ञान विधि परत्वात्, सारे उपनिषद आत्मज्ञान विधि परक है, यज्ञोपवीत विधि परक नहीं है। कैसे? जैसे द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में आया था, मैंने मैत्रेयी ब्राह्मण में आत्मा व आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य इति प्रस्तुतम, एक प्रस्तुत हो गया आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, आत्मा श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य ऐसा होगा। आत्मा के विषय में सुनना चाहिए, आत्मा के विषय में मनन करना चाहिए, आत्मा के विषय में निध्यासन करना चाहिए, उसके बाद आत्मा को जानना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। तो वह यज्ञोपवीत आदि की चर्चा तो है नहीं, कि आत्मज्ञान परक श्रुति है ये, आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य ही प्रस्तुतम, ये प्रस्तुत हुआ द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण वैत्रेयी ब्राह्मण प्रस्तुत। पांच नंबर टिप्पण में कहा, पांच नंबर दे दिया, दो चार पांच द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम मंत्र में ऐसा कहा था कंडिका, सच आत्मैव, वो जो सच आत्मैव साक्षात अपरोक्षात सर्वांतरो असमय आदि संसार धर्म विचार इतना विज्ञान, उस आत्मा को इस प्रकार जानना चाहिए। आत्मा द्रष्टव्य बोल दिया, कैसा जानना चाहिए आत्मा को, किस रूप में जानना चाहिए? कहते सच बने आत्मा, आत्मा एवं आत्मा ही साक्षात अपरोक्षात, साक्षात अपरोक्ष वस्तु का आत्मा समझना चाहिए, परंपरा से अपरोक्ष वाले का आत्मा नहीं समझना। साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात्म पंचमी ये प्रथम आत्मा है, साक्षात अपरोक्ष जो वस्तु है, सर्वांतर सबके भीतर हो, सबसे भीतर हो, आत्मा का स्वरूप ऐसा जानना चाहिए। जो आत्मा दृष्टि पर कहा हुआ है इस प्रकार जानना चाहिए, यहां आकर के उसका तात्पर्य टूटा है। सर्वांतर असमायादि संसार धर्म जिला भूख प्यास आदि क्षण धर्म से रहित है, भूख प्यास आदि उसमें नहीं है और जरा मरण भी नहीं है, शोक मोह भी नहीं है, इससे रहित आत्मा इतम विज्ञान, उस आत्मा को इस रूप से जानना चाहिए। आत्मा द्रष्टव्य पे कहा था मैत्रेयी ब्राह्मण, कैसा जानना चाहिए? इस रूप से जानना चाहिए आत्मा, कैसा? साक्षात अपरोक्ष जो वस्तु हो और सर्वांतर हो और असमयादि जो छह धर्म हैं, क्षुदा पिपासा शोक मोह जरा मरण, इससे रहित संसार धर्म से रहित हो इतम विज्ञान, इस प्रकार जानते इति तावत प्रसिद्धम, आत्मा इस रूप से प्रसिद्ध है, उपनिषद में प्रसिद्ध है। एक नंबर ने कहा कैसा प्रसिद्ध है? कहते मैत्रेय ब्राह्मण में आया थे मंत्र, आत्मनोवा अरे दर्शन सर्वण मत्या विज्ञान इदम सर्व विदितम इति वाक्य शेषे प्रसिद्धम, वह प्रसिद्ध है चतुर्थ ब्राह्मण में प्रसिद्ध है, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ मैत्रेय ब्राह्मण प्रसिद्ध है। आत्मनोवा अरे दर्शन, अरे आत्मा के दर्शन से साक्षात्कार से, श्रवण पहले श्रवण और मनन और विज्ञान, इसके द्वारा दर्शन माने पहले दर्शन होगा परोक्ष ज्ञान, उसके बाद वेदांत श्रवण, उसके बाद मनन, उसके बाद निध्यासन के बाद विज्ञान होगा साक्षात्कार। दर्शन है ना श्रवण है ना मत्या, मनन के द्वारा और विज्ञान के द्वारा, विज्ञान निध्यासन उसके द्वारा, इदम सर्वम विदितम, यह सब जाना हुआ हो जाता है आत्मा को जानने से, सब जाना हुआ होता, क्यों? आत्मा में कल्पित है सारा संसार, अधिष्ठान को जान लिया तो कल्पित वस्तु जान लिया, यदि सुवर्ण को जानता है तो आभूषण जाना जाता है, इस प्रकार से जानता है आत्मा में कल्पित। वाक्य शेष से प्रसिद्ध उसी द्वितीय अध्याय की चतुर्थ प्राम में वाक्य शेष में ऐसा है, दो चार पांच में उसी मंत्र के अंतिम में आया है, जहां आत्मा बारे दृष्टप्रस्त होते हुए उसी के आगे उसी मंत्र में प्रसिद्ध, इस रूप से प्रसिद्ध है। कहा सर्वा ही एवं उपनिषद परा ही थे, सर्वा ही यम उपनिषद परा ही थे, सर्वा ही उपनिषद यम परा, सारे के सारे उपनिषद एवं परा, इस प्रकार है आत्मपराक है उपनिषद भाग जितने भी आत्मपरक है माना आत्मज्ञान विधि परक है उपनिषद भाग। यज्ञोपवीत आदि धारण परक नहीं है उपनिषद भाग, कहीं भी उपनिषद में यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए ऐसा वाक्य नहीं है, आत्मा को जानना चाहिए वाक्य आता है। दो नंबर रिपोर्ट में कहा आत्मज्ञान विधि परा एवं परा माने आत्मज्ञान विधि परा यही आता है। वित्तंतर शेषत्व तावन नास्ती अतो न ना अर्थवाद, पूर्वादि ने कहा था इस मंत्र में भिक्षाचर्य चरंती लट लकार का प्रयोग है, भिक्षाचर्य चरित ऐसा विधिर्लिंग आदि का नहीं है, लोट भी नहीं है, लिंग भी नहीं है, तब्यत भी नहीं है, ये अर्थवाद वाक्य है, अर्थवाद वाक्य है, प्रशंसापरक वाक्य है, ये विधि वाक्य नहीं है, ये कहा था उसके उत्तर दे रहे हैं। विद्यंतर शेषत्व पूर्वादि कहते ये अर्थवाद है जो उपासना कर्म के अंग रूप में कर्ता का स्तुति के लिए है, माने विधि कर्मकांड में है उस कर्ता की प्रशंसा के लिए कर्म करने वाले को ऐसा बोलती है, अरे तुम तो आत्मवित्ता हो गए, हुआ नहीं, प्रशंसा परक वाक्य है ऐसा पूर्वादि कहता है। तो सिद्धांत का नाम विद्यंतर शेषत्व तावन नास्ती, विद्यंत अन्य विधि का अंग यह नहीं है आत्म, यह आत्म विधायक वाक्य है, अतो न अतवाद है, इसलिए यह अतवाद वाक्य नहीं मान सकते। किसको आत्मापार्य दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य विद्यास्तव इत्यादि में ये अन्य का अर्थवाद नहीं होता है, किसी का स्तुति परक वाक्य नहीं है, क्यों वहां कर्मकांड का प्रसंग ही नहीं है। आत्मज्ञान से कर्तव्यत्वाद, ये वाक्य यही कर्तव्य दिखाता है, क्या कर्तव्य, आत्मज्ञान किसी प्रकार करना चाहिए, आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र विद्यास्तव्य कहने के बाद उसी मंत्र में कहा आत्मनोवार्य दर्शन न सर्वे न मध्य अभिज्ञान सर्वविधम विधि दुमशा इत्यादि कहा है, वहां कोई कर्मकांड का गंध भी नहीं है, वहां कर्मकांड का अंग माना जाए अर्थवाद मान के ऐसा नहीं हो सकता, ये कर्तव्य दिखाता है। तो द्रष्टव्य आदि वहां तब्यत लगा हुआ है, क्या लगा द्रष्टव्य श्रोतव्य द्रष्टव्य मंतव्य तब्यत लगा के बोला है, आत्मज्ञान विधायक वाक्य है, यज्ञोपवीत धारण करने के लिए विधायक वाक्य उपनिषद में नहीं है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले अन्य लोग हैं जो उपनिषद भाग में नहीं आते हैं कर्मकांड में लगने, वो है अधिकारी वो है उनके, ये कहना चाहते हैं। आत्मा च आत्मा का स्वरूप क्या है, असमायादि धर्मवान न भवती, भूख प्यास आदि धर्म वाला आत्मा नहीं होता, और साधन फल विलक्षण हो गया तब्य, कर्म के साधन कर्म के फल दोनों से विलक्षण है आत्मा, साधन में कर्म और कर्म के भी साथ अंग है कौन, यज्ञोपवीतादि, यज्ञोपवीतादि कर्म ये साधन कोटि में फल है, स्वर्ग आदि पुत्र आदि जो भी फल हो उसे विलक्षण है आत्मा, साधन कोटि में भी नहीं है साध्य कोटि में भी नहीं है, साधन फल से दोनों विलक्षण है। आत्मा च असमयादि धर्मवान न भवती, भूख प्यास आदि धर्म वाला नहीं होता आत्मा, साधन फल विलक्षण हो क्या तब्य, आत्मा कर्म माने साधन और साध्य दोनों से विलक्षण समझना चाहिए, आप ऐसा जानना चाहिए आत्मा का स्वरूप ऐसा जानना चाहिए, साधन कोटि पे भी नहीं है साध्य कोटि पे भी नहीं है। अतो अव्यतिरेक आत्मनोज्ञानम अविद्या, इसलिए साधन या फल के साथ में एकत्व करके जो आत्मा को जानता हो अज्ञान है, साधन कर्मादि के साथ कर्म और उसके अंग यज्ञ पवित्रादि और शरीर आदि होगा कर्म करने के साधन, उससे अभिन्न रूप से आत्मा को जानता हो शरीर आदि को लेकर जानते हो अविद्या है, अज्ञान है, अज्ञान नहीं है, क्यों साधन फल से विलक्षण है आत्मा, और साधन से अभेद करके आत्मा को जानता हो, साधन शरीर आदि है उसे अभेद करके जानता हो तो अविद्या है, अज्ञान है, अज्ञान नहीं है। तो अव्यतिरेकेण आत्मनोज्ञानम, साधन आदि के साथ में अभिन्न रूप से आत्मा का जो ज्ञान होगा माने कर्ता भोक्ता रूप से ज्ञान होगा वो अविद्या है, एक अतो चार की पूर्णा साधन फल तो अभेदे न, साधन या फल से अवैध रूप से यदि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता हो तो अविद्या है, क्यों आत्मा भिन्न है उसे, साधन और फल से भिन्न है और अवैध करके ज्ञान होता हो तो अविद्या है, अज्ञान है, क्यों अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि दस वेद, 1010 में आया था प्रथम अध्याय के पुरुष वेद ब्राह्मण में था ये, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि, वो परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न है इसे जानता हो तो वो जानता नहीं है, अज्ञानी है वो, न सवेदा वो जानता नहीं ऐसा कहा, तो आत्मा को नहीं जानता हो, जो देखता हो तो आत्मा को नहीं जानता, और कठोर परिषद मृत्यु से मृत्यु आपनौति यह नानी पश्य एक हम द्रष्टव्य नेह नाना किंचना मृत्यु से मृत्यु आपनौति यही नानी पश्य यह आत्मा नहीं एक ही रूप से देखना चाहिए आत्मा एकत्व अद्वैत रूप से देखना चाहिए आत्मा एकदा एवं अनुद्रष्टव्यम यह नाना किंचन यह आत्मा भी कुछ नहीं है अकेला ही है अद्वैत है मृत्यु से मृत्यु मृत्यु के बाद पूर्ण मृत्यु में प्राप्त करेगा कौन यह नाने में पश्य यह आत्मा ने नाना इव नाना तो है ना नाना इव पश्य नाना जैसा देखता हो अनेक देखता हो अनेक जैसा देखता हो मृत्यु के बाद मृत्यु को जाएगा ये कहा है मृत्यु से प्रतिभा होती है यह नाने में पश्य क्या है और यह तो हो गया अज्ञानकालीन चर्चा और ज्ञान में क्या है एकदा एवं अनुद्रष्टव्य एक ही प्रकार से देखना चाहिए आत्मा को अद्वैत रूप में देखना चाहिए साधन और फल दो भाग में नहीं देखना चाहिए आत्मा को सत्य साधन भाव में नहीं एकम एवं अद्वितीयम एकम एवं अद्वितीय शांत विनाया षष्ठ अध्याय एकम स्वगत भेद शून्यम एवं सजातीय भेद शून्यम अद्वितीयम विजातीय भेद शून्य अवयव रहित है एक शब्द से ऐसा आया है एवं लगने से वो जैसा दूसरा नहीं है सजातीय भेद शून्य है ऐसा दिखाना और अद्वितीय कहने से विजातीय भी नहीं उससे भिन्न कोई है ही भी नहीं ऐसा तत्वशी तुम तो वही हो तुम साध्य साधन के साथ नहीं हो तो वही हो ऐसा कहा जा रहा है तुम सच्चिदानंद आत्मा हो इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुति दो प्रकार की श्रुति है अज्ञान को बताती है ज्ञानकालीन बात को बताती है तो अन्यो असो अन्यो अनुस्मृति इत्यादि अज्ञानकालीन है अज्ञान की चर्चा है और एकराय वालोष्टम एकवादी जब तत्वशी ज्ञानकालीन इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है क्या इत्यादि श्रुतिभ्य अव्यतिरेकण आत्मनोज्ञानम अविद्या ठीक है अभिन्न रूप से यदि आत्मा को देखता हो किससे साथ अभिन्न साध्य साधन के साथ शरीर आदि के साथ अभिन्न रूप से देखता हो तो अविद्या ये सिद्ध होता है क्रियाफलम साधनम च असमयादि संसार धर्मातीतात् आत्मनो अन्यत अविद्या विषय क्रिया माने कर्म और फल माने साध्य और साधन माने कर्म यज्ञोपवीदादि जो साधन है कर्म के साधन यज्ञोपवीदादि कर्म वही कर सकता है जिसके कंधे में यज्ञोपवीत हो यही है क्रिया माने कर्म है कर्म और फल साध्य है वो कर्म का जो साध्य होगा और साधन होगा यज्ञोपवीदादि असमयादि संसार धर्म अतीताद वह क्रिया भी नहीं आत्मा में फल भी नहीं साधन में उसमें जो क्रिया फल साधन के जो आरोप लगाता हो अज्ञान का विषय काम जाता है क्रिया फलम साधन च अविद्या विषय वाणी जाकर अनुभव करना क्रिया क्रिया का क्रिया माने कर्म है उसका साधन और फल ये क्या है अविद्या विषय है अज्ञान का कार्य है ये कहना चाहते हैं असमयादि धर्मातीतात् आत्मनः कैसा आत्मा ये भूख प्यास आदि धर्म से रहित आत्मा है उस आत्मा से अन्यत अन्य है ये कौन क्रिया फलम साधनम अन्यत आत्मनः पंचमी उस आत्मा से भिन्न है इसका अविद्या विषय अज्ञान के विषय है कार्य अज्ञान का कार्य क्रिया फल और साधन अज्ञान का कार्य है आत्मा नहीं आत्मा से भिन्न है आत्मा कैसा असनादि संसार धर्म अतीतात आत्मा असनयादि भूख प्यास आदि शर्त रूप से क्या अतीत किया जिस आत्मा है वो आत्मा से अन्य का विषय है कौन है क्रिया फल का अविद्या का विषय है छह टिप्पणी में कहा कार्यम विषय माने कार्य अविद्या का कार्य है सब क्रिया फल साधन अज्ञान काल में होता है सभी आत्मा से भिन्न जो अविद्या है उस काल में है ये कहा क्यों श्रुति बोलती है यत्र ही द्वैतम भी बहती तद इतर इतरम पश्यति इतर इतरम जिग्रति इत्यादि श्रुति है द्वैत तो नहीं द्वैत जैसा होता है द्वैत नहीं है द्वैत जैसा होता है इव लगा के बोलते यत्र ही जिस अवस्था में द्वैतम इव भवती द्वैत जैसा होता है तद इतर इतरम पश्यति इतरे न इतरम पश्यति वो उस काल में वो व्यक्ति इतर से इतर को देखता है चक्षु के द्वारा रूप को देखता है इत्यादि द्वैत जैसा होता है और अन्यो असो अन्यो हम अस्मि अज्ञान काल में है ये श्रुति बोल रही है अज्ञान दशा में ऐसी स्थिति है अन्यो असो हम अस्मि अतः अन्यथा तो विदु अन्य राजान इत्यादि आता है जो अन्य प्रकार से जानते हैं अन्य शासक हमारा जानते हैं वो नहीं जानते आप इत्यादि वाक्य सत्य अविद्या विषय वाणी का अनुगम इत्यादि वाक्य सैकड़ों वाक्य से क्या होगा क्रियाफलम साधनम से अविद्या विषय कैसा हो कि असनायादि संसार धर्म अतिताद आत्मरो अन्य अन्य अविद्या विषय अन्य है क्रिया कारक फल ये अन्य है आत्मा से अन्य है अविद्या का कार्य है ये श्रुति के द्वारा सिद्ध होता है श्रुति से यत्र द्वैतव्य होती अन्योसु अन्योसु मसभेद यह अन्यथा तो विद्या विदु इत्यादि श्रुति के द्वारा सिद्ध होता है ये वाक्य सैकड़ों वाक्य है ऐसा क्रियाकारक फल साधन आत्मा का नहीं है अविद्या का विषय है आत्मा से अन्य जो अविद्या है उसका विषय है इत्यादि का ठीक है। ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्त इत्यादि विधि उपलब्ध यदि भी संन्यास के लिए विधि है पूर्वादि बोल रहा है संन्यास को विधि नहीं है यज्ञोपवी धारण के लिए विधि है यज्ञोपवीति अधीत इत्यादि विधि है लिंग लकार है तो संन्यास में विधि नहीं है संन्यास करे ऐसा विधि है ही नहीं ये पूर्वादि का सिद्धांत कहते हैं जाबालों पर पढ़े तब तो पता लग जाए ब्रह्मचर्यादेव प्रवृत्त गृहात्वाद बनाद्वा ऐसा श्रुति है पहले आया ब्रह्मचर्य में समाप्त गृह भवे गृह भूतवा बनी भवे बनी भूतवा प्रवृत्य क्रम संन्यास प्रत्येक आश्रम में जाना ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य पूरा करके गृहस्थ आश्रम में जाए गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ में जाए उसके बाद संन्यास मोक्ष आश्रम में जाए वहां विद्रलिंग है सब में ब्रह्मचर्य यही है ब्रह्मचर्य में समाप्त गृह भवे भवे विधि वाक्य है वहां गृह भूतवा बनी भवे वहां भी लिंग लकार का प्रयोग है और बनीभूत प्रवर्जित विधि है इतरथा वा अथवा ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित गृहात्वाद बना हुआ प्रवर्जित आया चाहे ब्रह्मचर्य अवस्था भी संन्यास आश्रम में जाए हाँ या गृहस्थ आश्रम से जाए या वामपर से जाए यदि वैराग्य है कैसे जा सकता है ऐसा तो माने संन्यास में विधि वाक्य है यद्यपि है फिर भी प्रौढ़िवाद से हम बोलना चाहते हैं ऊपर ऊपर से सिद्ध करते हैं इसको विधि वाक्य को लिए बिना भी संन्यास में विधान है कहने जाते हैं ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित इत्यादि विधि उपलम्भे भी ब्रह्मचर्य आदि प्रवर्जित इत्यादि श्रुति है जाबाल श्रुति है उसके बाद इत्यादि विधि उपलम्भे भी माने आत्मज्ञान में संन्यास में विधि की विधि वाक्य की उपलब्धि होने पर भी प्रवर्जित है होने पर प्रौढ़वाद है ना फिर भी उसके तरफ उसको अलग करके ऊपर ऊपर से ही खंडन कर देते हैं संन्यास में विधि है करके आत्मज्ञान विधि है करके प्रौढ़वाद है ना आत्मज्ञान विधि बलादेव संन्यास में साधो आत्मज्ञान का विधान है कहा मैत्री उपनिषद में स्पष्ट है इसमें क्या है नहीं नहीं इसमें द्वितीय अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है ना मैत्री ब्राह्मण उसमें स्पष्ट है आत्मा बारे द्रष्टव्य वहां तो विधि है ना एक प्रौढ़वाद है ना मान ब्रह्मचर्यादेव प्रवर्जित इत्यादि विधान है संन्यास विधान होने पर भी प्रौढ़वाद के द्वारा उसको न लेकर के आत्मज्ञानी विधि बलादेव आत्मज्ञान का विधान स्पष्ट है कहां मैत्रेय ब्राह्मण में उसके विधि बल से ही संन्यासम साधय तुम संन्यास को सिद्ध कर दे क्यों संन्यास के बिना आत्मज्ञान होता नहीं यदि आत्मज्ञान का विधान है तो संन्यास अवश्य है अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है कहना प्रौढ़वाद आत्मज्ञान विधि बलात् प्रौढ़वाद के द्वारा आत्मज्ञान के विधान बताया हुआ है आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र का इसके भविष्य ही संन्यासम साधे तो संन्यास है यज्ञोपवीत आदि का त्याग संभव है ये देखना के लिए आत्मज्ञान परत्व तावत उपनिषदाम उपनिषद आत्मज्ञान परायण जो उपनिषद भाग है ना वो दिखाते हैं पहले उसका उपन्यास करते हैं आत्मज्ञान परक जो उपनिषद भाग है उसको दिखाते हैं कहा नौ आठ नौ दस ग्यारह की टिप्पणी आठ में कहा प्रवर्जित गृहाद्वा बनाद्वा शेष है ब्रह्मचर्य आदि में प्रवर्जित गृहाद्वा बनाद्वा जावाल स्थिति में नौ में कहा उपलम्बे भी उपलब्ध है आत्म माने संन्यास विधायक वाक्य उपलब्धि है होने पर भी संन्यास विधायक यथोक्ता यथोक्ता आदि वाक्य अंदर सत्य भी संन्यास का विधायक इस प्रकार के वाक्य होते हुए भी प्रौढ़वाद के द्वारा ही संन्यास सिद्ध करना चाहते हैं आत्मज्ञान का विधान हुआ है संन्यास के बिना आत्मज्ञान होगा नहीं लोकेश्वर वित्तेश्वर पुत्रेश्वर बने रहे और आत्मज्ञान हो असंभव है असंभव है उसको त्याग तो संन्यास है लोकेश्वर पुत्रेश्वर वित्तेश्वर होता है संन्यास है उसके बिना आत्मज्ञान होना संभव नहीं है बहिर्मुखी वृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति कैसे उपाय तो आत्मज्ञान का विधायक वाक्य है, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिहास्तव्य वाक्य है, सैकड़ों वाक्य ऐसे वाक्य कहते हैं, ऐसे वाक्य के द्वारा सिद्ध होता है कि संन्यास है। पूर्वादि ने कहा था संन्यास आश्रम में नहीं जाना चाहिए, यज्ञ हमेशा रहना है, यज्ञ रहेगा तो कैसे जाएगा, ये काम कर उपलब्ध संन्यास विधायक यथोक्तादि वाक्यांतर सत्य। संन्यास का विधायक पूर्वोक्त वाक्य था कौन, ब्रह्मचर्या प्रवर्जित आदि वाक्य है, उसके होने पर भी प्रौढ़वाद के द्वारा सिद्ध कर दो, उसको लिए भी नहीं प्रौढ़वादे नहीं कहा था, ठीक है बस गया ना प्रौढ़वादे तथा वस्तु तो व्युत्थाय वास्तव में व्युत्थाय न संन्यास विधायकम, जो व्युत्थाय पद जो आया है यहां वो वास्तव में संन्यास विधायक नहीं माना है, क्यों कहते हैं प्रौढ़ से विधिपरक, प्रौढ़वाद से विधिपरक मान लिया उसको, भाव स्पष्टम जैसे वार्तिक इस बात को वार्तिक में स्पष्ट किया करते हैं। ग्यारह में कहा विधि अन्यथा उत्पत्ति, यदि संन्यास नहीं तो विधान नहीं, आत्मा बार द्रष्टव्य विधान करता हो जाएगा, द्रष्टव्य विधान है, यदि अन्यथा पत्य कहा, इसलिए अन्यथा पत्ति से अर्थवाद सिद्ध होता ही संन्यास है। यदि भी संन्यास में श्रुति है, ब्रह्मचर्या जो प्रवर्जित है श्रुति है, उसको लिए बिना ही ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, ये कहा अपिच इत्यादि बात से कहा, अपिच आत्मज्ञान परत्वाद सर्वस्य उपनिषद, ये भी है सारे के सारे उपनिषद आत्मज्ञान पर, एक तो श्रुति है क्या है संन्यास में, यज्ञोपवीतम वेदाश सर्वम तद वर्जयते, श्रुति है यज्ञोपवीत हो वेद हो सबको त्याग दिया सन्यासी, ऐसा आया। और दूसरी बात ये भी है आत्मज्ञान परक है सारे उपनिषद भाग स्थिति, ठीक है ये तस् अस्थि संन्यास विधि इति आवत, इस हेतु से भी क्या है कि संन्यास में विधि है कहते हैं, तेरह की टिप्पणी अपिच इत्यस अर्थम आह इतस, अपिच जो भाष्य में था उसी का अर्थ है इतस संन्यास विधि, अपिच का अर्थ अपिच आत्मज्ञान परत्वाद सर्वस्य उपनिषद उसी का अर्थ बता दिया इतस। आज कहते हैं तद विधि बलादेव संन्यास सिद्धि दिशा, आत्मज्ञान विधि बलक, विधि बल आत्मज्ञान बताया, कहां बताया आत्मज्ञान का विधान किया मैत्रेयी ब्राह्मण बताया आत्मा बारे दृष्टत्व, तद विधि बलादेव यही है ना, तद विधि बलादेव संन्यास सिद्धि दिशा, आत्मज्ञान के जो विधि वाक्य है इसके बल से ही संन्यास की सिद्धि होती है, यदि लोकेशणा पुत्रेशणा द्वितेषणा यदि है तो फिर संन्यास होगा ही, आत्मज्ञान होगा ही, आत्मज्ञान का विधान है तो आत्मज्ञान है तो संन्यास के बिना होना नहीं, अन्यथा उपत्ति अर्थात प्रतिष्ठित हो जाता है। चौथी विधि का आत्मज्ञान विधि बलाद हो, तद विधि बलाद बने आत्मज्ञान विधि बलाद हो संन्यास होगा, प्रथम सर्वोपनिषद सद आत्मज्ञान पर इष्यते, सारे उपनिषद आत्मज्ञान पर कैसे आप स्वीकार करते हो, कैसे कहते हो तो आप प्रथम इष्यते पूर्वाधिकार है, कथम सर्वोपनिषद सारे के सारे उपनिषद आत्मज्ञान परा इष्यत्व या कथम इष्यते कैसे कहा जाता है तुम्हारे से, अरे उपनिषद किसके लिए पता है, पूर्वादि कहता है कर्तृस्तुति द्वारा, जो कर्म करने वाला कर्ता होगा ना यजमान जो होगा उसकी स्तुति की, ये है और तुम तो अब ऐसे हो गए, ये कहना है कर्तृस्तुति द्वारा कर्म विधि शेषत्व, कर्म विधि वाक्य आएगी, यजत सूर्य काम आदि वाक्य है उसमें कर्ता का पता नहीं, वो कर्ता को बता रहा है आत्मा आत्मग्रह कर्ता बता रहा है, तो कर्तृस्तुति द्वारा कर्ता की स्तुति के द्वारा कर्म विधि शेषत्व ना कर्म विधि के शेष कर्म विधि है सूर्य काम यजत पुत्र काम यजत कर्म विधि है उसके अंग रूप से शेषत्व ना अर्थवादत्वाद, जो आत्मा का विधायक वाक्य आदि बोलते हैं अर्थवाद वाक्य है, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य आदि विधायक वाक्य है, क्या है अर्थवाद वाक्य है मुख्य विधि नहीं, ये पूर्वादि कहते हैं आशंका कहते हैं। आह आत्मा इत्यादि कहा था नहीं, ये स्थिति को कैसे अर्थवाद मारोगे, या कोई कर्म का गंध है क्या, कर्म विधि का अंग बनेगा या आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, या कर्म का कोई नाम भी है क्या, कर्मपरक वाक्य का अंग बन जाए ऐसा है या नहीं, आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य प्रस्तुतम मैत्रेयी ब्राह्मण प्रस्तुत हुआ आरंभ कर दिया सचा आत्मा, वो आत्मा का स्वरूप कैसा होगा, द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य कहा हुआ आत्मा का क्या स्वरूप होगा, ये जिज्ञासा बनती है, तो आत्मा का स्वरूप बताया, आगे जाके कहा यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि, यहां आकर बोला यत साक्षात अपरोक्षात, अपरोक्षात मैंने अपरोक्षम है उसका आपका साक्षात अपरोक्ष जो तत्व है सर्वांतर सबके भीतर है, सबसे भीतर है जो वो आत्मा का स्वरूप यह है। एक तो साक्षात अपरोक्ष होता है, दूसरा सर्वांतर है, असमायत संसार धर्म वर्जित भूख प्यास आदि संसार दर्द रहित ऐसा स्वरूप आत्मा का इत्यवम विज्ञा, इस प्रकार आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा द्रष्टव्य मान इस प्रकार जानना चाहिए। इति तावत प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है आत्मा के विषय ठीक काम करते हैं। वस्तु यथोक्तम वस्तु विज्ञा, ठीक है आपने बताया हुआ वस्तु क्या यथोक्त वस्तु कैसा साक्षात अपरोक्ष अपरोक्ष सर्वांतर असमयादि सर्व संसार धर्म वर्जित यथोक्त है वो वस्तु विज्ञान, विज्ञान हो जानने योग्य हो विज्ञान हो तथापि प्रस्तुत है किम जात प्रसंग में क्या प्रस्तुत क्या आठ के टुकड़े का सर्वोपनि सदाम सद आत्मज्ञान परा इत्यत्र क्यों आया, आपने ये वाक्य बोल दिया सारे के सारे उपनिषद आत्मज्ञान पर इसमें क्या आया प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं आगे सर्वा ही यम उपनिषद एवं परा, सारा उपनिषद इसी प्रकार क्या किस प्रकार आत्मा का स्वरूप इस प्रकार बोलती है और आत्मा द्रष्टु का स्वरूप ये बोलती है, आत्मा का स्वरूप किस प्रकार बताती है साक्षात अपरोक्षात सर्वांतर असमय आदि साधारण वर्जित विज्ञा आत्मा इसको जानना चाहिए करके सारी स्तुति उपनिषद भाग यही बोलती है। नमो तस्य कर्तव्य तेवी, ठीक है आत्मज्ञान कर्तव्य है, आत्मज्ञान प्राप्त करना कर्तव्य बनता है। फिर भी प्रथम कर्म तत् साधन त्याग सिद्धि, कर्म और कर्म का साधन का योग्योपवित आदि, कर्म कर्म के साधन का योग्योपवित आदि, इसका त्याग की सिद्धि कैसे होगी आत्मज्ञान का विधान ठीक है श्रुतियों में है उपनिषद भाग, फिर भी कर्म और कर्म के साधन से योग्योपविता के त्याग कैसे हो पाए उसको तो कहा नहीं ऐसा, ये शंका आगे तो कहा आत्मा से कहा आत्मा च असनायत धर्मान न भवती साध्य साधन फल विलक्षण हो गया तब आत्मा को कैसा जाना चाहिए असनायादि धर्म वाला नहीं होता और साध्य साधन फल तीनों से अतिरिक्त होता है जानना चाहिए, किस रूप से जानना चाहिए साध्य भी नहीं है साधन भी नहीं है साधन का फल ये नहीं साध्य भी नहीं साधन नहीं फल भी नहीं साधन फल विलक्षण योग्योपवितादि साधन कोटि में है कर्म कर्म के साधन है वो योग्योपिता कर्म नहीं कर सकता तो कर्म और योग्योपवित दोनों साधन में आ जाएगा फल होगा स्वर्ग आदि उसे विलक्षण है आत्मा ऐसा जानना चाहिए आत्मा का स्वरूप ठीक कह दिया ठीक है भी कहते हैं विपक्ष दोष महा यदि आत्मा का स्वरूप ऐसा नहीं जानेंगे माने साधन फल वाला जानेंगे साधन या साधन से अभिन्न रूप में जानेंगे आत्मा को स्थिति में क्या होगा दोष बताते हैं दोष महा अतः कहा अतो अव्यतिरेकन आत्मनोज्ञान अविद्या साधन के साथ फल के साथ यदि अभिन्न रूप से आत्मा को जानता हो तो अज्ञान है वो ज्ञान नहीं हो क्यों आत्मा का स्वरूप साधन और साध्य से भिन्न है और साधन के साथ अभेद करके आत्मा को जानता हो तो अविद्या है वो ज्ञान नहीं हो अज्ञान है कहा ठीक है साधन फलांतर भूतत्व आत्मनो ज्ञानम अविद्या इत्यत्र प्रमाण महा साधन और फल के अंतर्भूत करके आत्मा को जो जानना है वो अविद्या है इसमें प्रमाण बताते हैं क्या प्रमाण है अन्यो असो अन्यो मसमी दस इत्यादि प्रमाण बताते हैं कहा अन्यो असो अहम दस भेद मृत्यु स मृत्यु बाप होती यही अनाल पश्यति एकदागम दृष्टव्यम एक मुड़ा द्वितीय तत्वश इत्यादि श्रुतिज्ञा अतो अव्यतिरेक आत्मनो ज्ञानम अविद्या साधन और फल से अभिन्न रूप से आत्मा को जानना अविद्या है ठीक है क्रियाकारक फल विलक्षण से आत्मनो ज्ञानम कर्तव्य आत्मा का ज्ञान इस प्रकार से करना चाहिए क्रियाकारक फल तीनों से भिन्न रूप से जानना चाहिए आत्मा आत्मा कर्म रूप में भी क्रिया रूप में भी नहीं है कारक क्रिया के साधन भी नहीं कर्म के साधन कारक भी नहीं और फल भी नहीं तीनों से रहित ऐसा रूप स्वरूप समझना चाहिए आत्मा का यही है क्रियाकारक फल विलक्षण से आत्मनो रूपम कर्तव्य आत्मा का स्वरूप ऐसा कर्तव्य है ज्ञान ऐसा कर्तव्य ऐसा ज्ञान होना चाहिए आत्मा का ज्ञान तत्सामर्थ्यात साध्य साधन जाएगा ऐसा ज्ञान जब होगा आत्मा क्रिया भी नहीं कारक स्वरूप भी नहीं है फल स्वरूप भी नहीं तो क्या साध्य साधन का त्याग स्वतः हो जाएगा उसका क्रिया भी नहीं करेगा साधन भी नहीं फल भी नहीं आत्मा का स्वरूप भिन्न है तो क्यों करेगा उसके लिए तत्सामर्थ्यादि आत्मा का स्वरूप के ज्ञान के सामर्थ्य से आत्मा का स्वरूप का ज्ञान कैसा हुआ क्रिया कारक फल से अतिरिक्त है, क्रिया रूपी नहीं, कारक रूपी नहीं, फल रूपी नहीं, ऐसा। तो ऐसा ज्ञान होने पर उसके सामर्थ्य से साध्य साधन त्याग, साध्य और साधन दो भाग में संसार है, त्याग सिद्ध ये सिद्ध होता है। उत्तम ये कहा अभी तक कहा गया दस के टिप्पण में कहा तब सामर्थ्य आत्मज्ञान विधि बोला, आत्मज्ञान की विधि, आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो, कर्तव्य करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, क्रियाकारक फल से अतिरिक्त रूप से करना चाहिए, इस ज्ञान के बल से साध्य साधन का त्याग सिद्ध होता है। कहा संप्रति अविद्या विषय साध्य साधन विद्यावता त्याज्या, विद्यावता मैंने मान ज्ञानी ना, ज्ञानी के द्वारा, विद्वान के द्वारा, ज्ञानी होगा आत्मवित्ता होगा वो विद्यावान, तृतीय है विद्यावता ज्ञानी के द्वारा। अविद्या विषयत्वाच, अविद्या का विषय है ये सब, क्रियाकारक फल जो है ना अज्ञान का विषय है, अविद्या का विषय होने से साध्य साधन विद्यावता त्याज्य, साध्य साधन दोनों को त्याग देना चाहिए जो विवेकी के द्वारा, विद्यावत सब तृतीया तो विद्यावता ज्ञानी के द्वारा इसको त्याग देना चाहिए, इसको साध्य साधन दोनों को त्याग देना चाहिए, क्रिया इत्यादि का इसी को, क्रिया फलम साधनम च असनयादि संसार धर्मापिता आत्मनो अन्यत, ये तीनों अन्य है, क्रिया भी अन्य है आत्मा से, संसार धर्म से, असनयादि संसार धर्म जिसमें नहीं ऐसे आत्मा से भिन्न है ये, तो क्रिया फल साधन तीनों भिन्न है, इसलिए क्या करना है अविद्या विषय, अविद्या का कार्य है यदि, क्रियाकारक फल अज्ञान का कार्य है। ठीक है, हम कहते हैं तस्य अविद्या विषय स्तुति उदाहरण है, ये क्रिया फल और साधन जो है ना अविद्या विषय जैसे स्तुति देते हैं, स्तुति का उदाहरण देते हैं। कहा तस्य ग्यारह की टिप्पणी में कहा आत्मनो भिन्न से साध्य साधनात्मक से वस्तु, आत्मा से भिन्न जो साध्य साधन भाव जो वस्तु है यह कैसा अविद्या विषय, इसमें प्रमाण देते हैं स्तुति में, कहा उदाहरण देते हैं, कहा क्या है यत्र ही द्वैतम इव होती इत्यादि, जैसे कि अवस्था पर द्वैत जैसा होता है, द्वैत तो नहीं है, अन्यो असो अन्यो हम अस्वी न सभे अतः यह अन्यथा तो विदु इत्यादि वाक्य सदैव सैकड़ों वाक्य इस विषय में। ठीक है, अविद्या विषय साधनादि विद्यावत भविष्य विद्या विदुर अस्मदासु साहित्य उपलब्ध इतिहास पूर्वादि बोलता महाराज। ठीक है, क्रियाकारक फल जो है ना ये तीनों अविद्या विषय है, अविद्या का कार्य है, अविद्या का कार्य होने पर भी साधनादि जो भी है अविद्या विषय साधनादि आदि से लेना है फल साध्य फल यही कारक, अविद्या विषय साधनादि विद्यावत भविष्य ज्ञानी का ही होगा, ये भी साधन उसी के पास होगा, ज्ञानी के पास ही होगा, फल भी उसी को होगा, यही है विद्यावत बने विद्वान को जो हो ना ज्ञानी आत्मविद्या को ही होगा, ये भी क्यों भविष्य ऐसे होगा क्यों विद्या विद्य और अस्मदादि साहित्य को होगा, ज्ञान अज्ञान दोनों हमारे जैसों में साथ साथ उपलब्धि होती है, दोनों ज्ञान भी है अज्ञान भी दोनों होता है, इसलिए ज्ञानी को ही मानना चाहिए, अज्ञानी को नहीं, कौन क्रियाकारक साधन ज्ञानी का ही विषय है, अज्ञानी का नहीं, क्यों दोनों हमारे लिए दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, कौन ज्ञान और अज्ञान, ये पूर्वाधिकार है। अविद्या विषय भी साधनादि, साधनादि अविद्या विषय होने पर साधन फल कारण जो है ये सब, अविद्या का विषय होने पर भी, अज्ञान का कार्य होने पर भी, विद्यावत भविष्य फिर भी वो साधनादि ज्ञानी को ही होगा, क्यों विद्या विद्या और अस्मदादि साहित्य बोलूंगा, ज्ञान और अज्ञान दोनों हमारे लिए साथ साथ उपलब्धि होती है, ज्ञान भी है अज्ञान भी दोनों होता है, पूर्वादि की शंका होगी उत्तर देंगे, ज्ञान और अज्ञान दोनों एक साथ एक को होना संभव नहीं, ऐसा काम का एक काल एक व्यक्ति में एक काल होना संभव, छह की टिप्पणी में कहा विद्वान निष्ठा में बात विद्यावत विद्वान माने ज्ञानी निष्ठा ही होंगे दोनों, कौन साधनादि क्रियाकारक फल जो भी है ज्ञानी को ही होगा, ऐसा कहने पर सिद्धांत बोलेंगे, क्यों पूर्वादि का हमारे दोनों ही हमारे साथ एक साथ आ जाते हैं ज्ञान और अज्ञान, तो सिद्धांत का गुना होगा न चाह सिद्धांत बोल रहे भाष्य न चाह विद्या विद्या एक पुरुष से सहभावता है, ज्ञान और अज्ञान एक व्यक्ति को एक काल में होना संभव नहीं है, एक व्यक्ति को एक देश में एक व्यक्ति में होते हैं पूर्वापर भाव से होते हैं, पहले अज्ञान बाद में ज्ञान, मगर क्रम क्रम तो होता है सम नहीं हो सकता, एक साथ होना संभव नहीं है, न तो विद्या विद्या विद्या अविद्या दोनों, एकस्य पुरुष सर्वभाव, ये दोनों के दोनों एक पुरुष को साथ में वही हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते, ज्ञान भी हो अज्ञान भी हो, दोनों नहीं हो सकते। विरोधात, क्योंकि विरोधी है, ज्ञान और अज्ञान में विरोध है। कितना विरोध? तम प्रकाश हो, जैसे अंधेरा और प्रकाश है, जैसे विरोध होता है, एक एक साथ में एक काल में होते नहीं है, अंधेरा और प्रकाश, रात्रि भी हो सूर्य उदय भी हो, ऐसा संभव नहीं है। सूर्य का प्रकाश भी हो रात्रि भी हो, संभव नहीं है। जितना विरोध यहां दिखता है उतना ज्ञान अज्ञान में विरोध है, एक व्यक्ति में होना संभव नहीं है, ऐसे ज्ञान विरोध है। न तो विद्या विद्ये प्रथमा के दो वचन, विद्या और अविद्या दो, ज्ञान और अज्ञान दोनों, एकस्य पुरुष सह न भवत, एक पुरुष में साथ में होना संभव नहीं है। क्यों? विरोधात, विरोध होने से, कैसा विरोध? तम प्रकाशों की वह दृष्टांत दिया, जैसे तम और प्रकाश एक साथ में एक काल में होते हैं, ठीक इस प्रकार। तस्मात आत्मविदो अविद्या विषय अधिकारो द्रष्टव्य क्रियाकारक फल विद्रूप, इसलिए आत्मवेत्ता को यह नहीं देखना चाहिए, आत्मवेत्ता में अविद्या का जो विषय है क्रियाकारक फल आत्मा ज्ञानी में है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। तस्मात, लेकिन समाधि काल उत्तान काल में तो ये समाधि काल और उत्थान काल, समाधि काल योगियों के हमारे यहाँ थोड़ी आत्मवेत्ता को ऐसे समाधि और उत्थान, वहां से उत्थान होगा ही नहीं उसका, तो या उत्थान का संभव ही नहीं है। सूर्य उदय हो गया तो अंधेरा आना संभव ही नहीं है, क्यों? वो उत्थान ऐसा उत्थान है, नास्तवेदी न चो देती, ऐसा है वो, तो नास्त होगा ना उदय होगा, एक बस। तस्मात आत्मविद्या आत्मविदो, जो आत्मवेत्ता हो गया है, आत्मभाव में बैठा हुआ है, उसके लिए अविद्या का जो विषय है क्रियाकार फल, जो अविद्या का विषय हो, अविद्या विषय हो अधिकार हो, अधिकार क्या है? ये मैं करता हूं, इसके लिए मैं कर्म का अधिकार है, फल भोगों का मेरा अधिकार है, इत्यादि होगा अधिकार हो। न द्रष्टव्य, आत्मवेत्ता को नहीं देखना चाहिए, कौन? क्रियाकारक फल भेद रूप अधिकार हो न द्रष्टव्य, क्रियाकारक फल स्वरूप भेद स्वरूप जो अधिकार है आत्मवेत्ता को नहीं देखना, अज्ञानी अधिकारी है उसके, तो आत्मवेत्ता नहीं, भ्रष्टाचार नहीं देखना चाहिए उसको, आत्मवेत्ता में क्रियाकारक फल होते हैं ऐसा नहीं देखना चाहिए, अधिकारी नहीं उसका, क्योंकि कर्मादि का अधिकारी शरीर घटित है, तो शरीर भाव से ऊपर है आत्मवेत्ता। दो की टिप्पणी में कहा फलाधिपत्याख्य, फल के आधिपत्य जो होगा ना भाई, इस कर्म का फल मुझे मिलेगा, मैं स्वामी बनूंगा इत्यादि, उसमें नहीं देखना चाहिए। क्रियाकारक फल का अधिकार आत्म, कर्म करने का अधिकार ही नहीं उसमें, और कर्म के साथ योग्य पविता का अधिकार भी नहीं आत्मवेत्ता का। योग्य पविता आदि कौन करेगा? ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैसे वही तो करेगा ना, आत्मा ब्राह्मण आदि है क्या? जो आत्मभाव में पहुंचने बाद योग्य पवित्र का अधिकारी नहीं रहा उसका, योग्य पवित्र नहीं तो कर्म करने का अधिकारी नहीं, और फल के अधिकार भी नहीं उसके दृष्टि में, फल ही नहीं है, कर्म ही नहीं है, योग्य पवित्र नहीं है, असंभव है। अविद्या का विषय है सभी, और ज्ञान और अज्ञान दोनों विरोध है, ज्ञान का हल अज्ञान हो ही नहीं सकता, इसलिए तस्मात आत्मविदो अविद्या विषयो, अविद्या का जो विषय है कौन? क्रियाकारक फल वेद रूप अविद्या विषयो अधिकारो न द्रष्टव्य, ऐसा अधिकार आत्मविद्या में नहीं देखना चाहिए। क्यों? निंदा की है, मृत्यु स मृत्युमापन होती यही नाने में पश्चिम, यदि क्रियाकारक फल देखता हो, नाना देखता हो, तो मृत्यु के बाद पुनः मृत्यु देखेगा, माने अज्ञान में है वो, ज्ञान हुआ ही नहीं इत्यादि निंद तत्व, निंदा की गई है। सर्वक्रिया साधन फलानाम च अविद्या विषयाणाम, जितने क्रिया हो साधन हो फल हो, तीन क्रिया माने कर्म, कर्म साधन फल तीनों सबके सब, तीनों के तीनों सर्व सबके सब क्रिया साधन फलानाम च अविद्या विषयाणाम, अविद्या विषय है, कर्म भी होता है अज्ञान के काल में होते हैं, अज्ञान का कार्य है, मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं ऐसा मानकर कर्म करेगा, अज्ञानकालीन है वो, अविद्या का विषय है वो। साधन भी मैं अमुक हूं मेरे लिए योग्य पवित्र ऐसा होना चाहिए, इतने इतने समय में योग्य कोई धारण होना चाहिए इत्यादि, अज्ञान का विषय है। फल इस कर्म का फल मुझे मिले उसी के लिए अज्ञान का विषय है। सर्व क्रिया फल साधन फल नाम था अविद्या विषय नाम या अविद्या के विषय का तद विपरीत आत्मविद्या या हातव्य हातव्य तो उससे विपरीत, किससे विपरीत? ये जो क्रिया फल साधन तीनों से विपरीत जो आत्मज्ञान है उसके द्वारा हाथ तब्यत देना, त्याग के द्वारा वहां त्याग से तब्यत करना हाथ तब्यत बनता है, हाथ तब्यत त्याग के द्वारा इष्टत्वात, ये इष्ट है यहां आत्मवेत्ता के लिए तो इष्ट है, तीनों को त्याग इष्ट है, तीनों का रखना इष्ट नहीं है। यज्ञोपवीता साधनाम से तद विषय द्वारा, और कर्म के जो साधन होते हैं यज्ञोपवीता यज्ञोपवीता साधन है तद विषयत्व अविद्या विषय द्वारा। अज्ञान काल में बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं मेरे लिए ऐसा यज्ञोपवीत नक्षत्र में यज्ञोपवीत अज्ञान काल में बात यज्ञोपवीता साधनाम से तद विषयत्व मैंने अविद्या विषयत्व अविद्या का विषय है मान अज्ञान का कार्य होगी। अज्ञान अवस्था में यह सब होता है आत्मभाव जानकर कुछ हो नहीं सकता। तस्मात असाधन फल स्वभाव आत्मनो अन्य विषय अभिलक्षण यश इसलिए क्या सिद्ध हुआ कहते हैं तस्मात असाधन फल स्वभाव आत्मा का स्वभाव कैसे है साधन भी नहीं फल भी नहीं असाधन साधन रहित फल रहित ऐसे स्वभाव वाला आत्मा से पंचमी आत्मा न पंचमी आत्मा से अन्य विषय अन्य को विषय करती है कौन ये ऐसा अन्य विषय ऐसा अन्य को विषय करने वाले ऐसा कौन पुत्रेशा वित्तेषण लोकेशा आत्मवेत्ता को नहीं है असाधन फल स्वभाव वाला आत्मा साधन स्वभाव नहीं साधन स्वरूप फल स्वरूप नहीं ऐसा जो आत्मा है उससे जो विलक्षण वस्तु है अन्य विषय अन्य को विषय करते कौन ऐसा माने अज्ञानी को विषय करते ऐसा पुत्रेशा किसको होगी अज्ञानी वित्तेषण किसको होगी अज्ञानी लोकेशा किसको होगी अज्ञान आत्मवेत्ता को नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्यों इसी श्रुति में कहा जिस श्रुति में आप अब चर्चा कर रहे हैं उभे येते ये सड़े ये बहुत ऐसा है उभे येते माने साधन फले ये दोनों कौन येते शब्द से साधन फले उभे येते कौन साधन फले साधन और फल दोनों ये सड़े ये बहुत ये सड़ा ही है ये दोनों ये सड़ा ये सड़े दो वेतन है उभे ही येते येते ये दोनों ये सड़ा ये बहुत ये सड़ा ही है कौन साधन और फल दोनों ये सड़ा ही है ये सड़ा से बाहर नहीं है ये श्रुति में आया जिस मंत्र में हम बैठे हैं उसी में वही ये ये यज्ञोपवीता आदि तत्साध्य कर्मणाम तो साधनत्वाद यज्ञोपवीता आदि और यज्ञ पवीता आदि के द्वारा जो सिद्ध किया जाता जिन कर्म को साध्य कर्म है वो कैसा है क्या साधन कोटि में आ जाते हैं किसमें आ जाते हैं साधन फल दोनों ऐसा के अंतर्गत है और ये दोनों ऐसा में आगे किस साधन में आगे साधन में आने से यज्ञोपवीत और कर्म भी ऐसा ही है क्या ये यदि यशणा के स्वरूप में नहीं बताया पुत्रेशणा द्वितेषणा लोकेशणा कहा था किंतु साध्य साधन दोनों यशणा कोटि में है तो इस साधन कोटि में यशणा में आ गए कौन यज्ञोपवीत और तत्साध्य कर्म यज्ञोपवीत आदि यज्ञोपवीत आदि जो भी होंगे और तत्साध्य कर्म नाम वो साध्य कर्म आदि से क्या लेना यज्ञोपवीत आदि में ब्राह्मणत्व आदि जितने आएंगे कर्म करने के लिए अधिकार जो लेगा मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं इत्यादि पुरुष हूं इस आयु वाला हो इत्यादि यज्ञोपवीता तत्साध्य कर्मांच साधनत्वात् साधन कोटि में आ गए उभे हेते ऐसे बहुत करके श्रुति ने क्या बोलते साध्य साधन दोनों को ऐसा बता दिया ऐसा ये बहुत है ऐसा ही है तो साध्य साधन ऐसा ही है ये श्रुति बोल रही है और ये साधन कोटि में आ जाते हैं यज्ञोपवीता और तत्साध्य कर्म यज्ञोपवीता साध्य कर्म साधन कोटि में ऐसा कोटि में आ गए ऐसा को त्यागने को बोल रही श्रुति इसलिए यज्ञोपवीता भी त्याग दिया जाता है संन्यास उभे ये ऐसा एवं ये स्तुति का अर्थ होता है ये दोनों ऐसा ही है कौन साध्य साधन इति हेतु वचन है ना ये हेतु वचन है ये हेतु का उभे ये ऐसा ये बहुत ये हेतु वचन है वचन है ना अवधारणा एवकार लगा करके अवधारण दिया सुनते उभे ये ऐसा एवं बहुत एवकार लगाकर बोले सुनते ये ऐसा ही साध्य साधन दोनों ऐसा ही है तो युग प्रविता कर्म किसमें आए साधन कोटि में आ गए ऐसा ही है हेतु भजन ने चार में कहा ब्रह्मविदो नास्ति कर्म ब्रह्मविद्ता में कोई कर्म नहीं तत् साधन उसका कर्म के साधन भी यज्ञोपवीता भी नहीं ब्रह्मविद्ता में ब्रह्मविदो नास्ति कर्म तत् साधन माने उसके साधन कर्म के साधन तस्य साधन तत् साधन कर्म के साधन यज्ञोपवीता वो भी नहीं इत्यत्र हेतु प्रदर्शन ने हेतु दिखा दिया क्यों क्या हेतु दिया वे ही ये यशन ये भगवत ये दोनों यशन साध्य साधन दोनों यशन ही है साधन को भी में आ गई उभि वाक्य में उभि ये बहुत इस वाक्य के द्वारा सिद्ध कर दिया साधन कोटि में आ गए श्रुति बोल रहे दोनों के दोनों साध्य साधन दोनों ऐसा ही है ऐसा बोला भाष्य आगे यज्ञोपवीतादि साधना तत्साध्य व्यस्त कर्मभ्य इसलिए यज्ञोपवीति जो साधन है और यज्ञोपवीतादि के द्वारा साध्य कर्म ये दोनों से व्युत्थानम विदिष्ठितम व्युत्थान विदिष्ठित है वहां जाकर हमें करना विदिष्ठितम कर्मभ्य पंचमी है इनसे व्युत्थान करना यज्ञोपवीतादि और तत्साध्य कर्म इनसे व्युत्थान करना चाहिए त्याग योग कविता आदि तत्साधना योग साधन के द्वारा तत्सा साधन है उससे और साध्य व्यस्त कर्मव्य और उसके साध्य जो कर्म होगा इसके द्वारा अविद्या विषयत्व दोनों अविद्या का कार्य नहीं है अविद्या का कार्य है यज्ञ कविता आदि अज्ञानी मानेगा मैं पुरुष हूं ब्राह्मण हूं यज्ञ प्रवृत्ति का अधिकारी हूं कौन मानेगा सभी आत्मबुद्धि वाला मानेगा यज्ञ कविता आदि साधनात् यज्ञोपदेश साधन उस यज्ञोपदेश साधन के द्वारा साध्य जो कर्म है दोनों से व्युत्थान विदिष्ट में व्युत्थान विदिष्ट है वहां जाके हमें करना है क्यों हेतु देते हैं आगे अविद्या विषयत्व आदि अज्ञानकालीन है ये दोनों अविद्या के विषय है यज्ञोपवीत आदि भी अविद्या विषय है उस साध्य कर्म भी अविद्या विषय है ऐसा रूपत्वाच दोनों ऐसा कोटि में है श्रुति स्वयं बोल रहे उभे ही हेते ऐसा ये भगवत यही श्रुति बोल रही है ऐसा कोटि में है दोनों साधन कोटि में है और जिहासितव्य रूपत्वाच त्यागने के लिए इष्ट रूप होने से त्यागने के इष्ट रूप है आत्मवेत्ता उसको त्यागने जाता इसलिए वित्तान वितिषितम कर्मभ्यो वित्तान वितिषितम यज्ञोपवीतादि साधन और उसके द्वारा साध्य जो कर्म के द्वारा वित्तान वितिषितम एवं वित्थान विधातुम इष्टम एवं विधान करना इष्ट ही है इस सिद्धांत विधान ठीक है विद्या विद्या साहित्य असंभव फलित महा ज्ञान और अज्ञान दोनों पूर्वाजी का था हमारे लिए दोनों साथ साथ हो जाते हैं माने व्यावहारिक ज्ञान अज्ञान तो हो जाता है आत्मज्ञान और यहां अज्ञान में साहित्य नहीं बात है पूर्वाजी का था हमारे लिए उपलब्ध होता है दोनों क्योंकि सिद्धांत कहते नहीं विद्या विद्या साहित्य असंभव ज्ञान और अज्ञान का सहसमुचय होना संभव नहीं असंभव होना फलित महा तस्मात करके बोला इसका तस्मात भाषण में कहा था न तो विद्या विद्या एक ऐसे पुरुष से सहभाव तो एक साथ हो नहीं सकते दोनों विरोधात विरोध होने तब प्रकाश होगा अंधेरा और प्रकाश के समान है ठीक इस प्रकार तस्मात एक आत्मविदो अविद्या विषय अधिकारों का द्रष्टव्य क्रियाकारक फलभेद रूप क्रियाकारक फलभेद रूप अविद्या विषय जो अज्ञान का कार्य है क्रियाकारक फल ये आत्मवेत्ता को इसमें अधिकार नहीं ऐसा जानना चाहिए ठीक है इतस्य प्रयोजक ज्ञान बता साध्य साधन वेदों न द्रष्टव्य विवक्षित तत्व साक्षात्कार विरोधित्वाद प्रयोजक ज्ञान परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान वाले को तो प्रश्न ही नहीं है यज्ञ को विदाय रहना कर्म होना क्यों कर्म साध्य फल चाहिए ना उसको अपरोक्ष ज्ञान हो चुका है जिसको विद्युत सन्यासी उसको अच्छा तो कर्म साध्य फल है तो कर्म नहीं करना कर्म नहीं करना तो यज्ञ को विदाय आवश्यकता नहीं उसको उसकी बात छोड़ो जो यह होगा विविधिषु सन्यासी होगा उसके बारे में कहते हैं प्रयोजक ज्ञान बता जो प्रेरक ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान हो गया ऊपर से ज्ञान हो गया क्या सुनी सुनाई में ज्ञान हो गया आत्मा अनित्य है बाकी अन्य अनित्य है इत्यादि ज्ञान सामान्य ज्ञान हो गया यह प्रयोजक ज्ञान होगा उसको प्रयोजक ज्ञान बता साध्य साधन विरोध रूप से वहां भी साध्य साधन विशेष वहां नहीं देखना चाहिए यज्ञ कविता जी कर्म और उसका फल वहां भी नहीं होगा प्रयोजक ज्ञान वाला परोक्ष ज्ञान वाले क्यों विवक्षित साक्षात्कार विरोधिता यदि उस तरफ देखने लग जाएगा तो क्या होगा उसको विवक्षित क्या है साक्षात्कार है उसमें विरोधी आएगी साक्षात्कार चाहता हो तो यज्ञ कविता आदि रखेगा तो फिर उसके तत्जनित कर्म आएगा साथ में वो तो फल की तरफ जाएगा फिर साक्षात्कार की तरफ नहीं जा पाएगा उसमें विरोधी है उसको भी इसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए प्रयोजक ज्ञान बता प्रयोजक ज्ञान वाले के द्वारा मन परोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा साध्य साधन भेद न द्रष्टव्य साध्य साधन भेद नहीं देखना चाहिए उसको किसको परोक्ष ज्ञान वाले के द्वारा क्यों विवक्षित तत्व साक्षात्कार विवक्षित क्या है तत्व साक्षात्कार है आत्म साक्षात्कार है उसको यही उसके लिए विवक्षित है उसके विरोधी है ये बहिर्मुखी वृत्ति में ले जाएगा सात की टिप्पणी में कहा अभिमत विवक्षित अभिमत उसको इष्ट क्या है आत्म साक्षात्कार उसे विरोधी आई वहां उसको भी नहीं देखना चाहिए इसका सर्व इत्यादि कहा था सर्व क्रिया साधन फलानाम से अविद्या विषयानाम सबके सब जो क्रिया है साधन है फल है जितने भी कर्म है साधन है फल सबका अविद्या का कार्य है सब तीनों के तीनों अविद्या के कार्य है ये उनको तद विपरीत आत्मविद्या हातव्य तो निष्ठत्व उसके विपरीत आत्मज्ञान के द्वारा त्यागना इष्ट है किसको परोक्ष ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान परोक्ष ज्ञान को त्यागना इष्ट है भवतु अविद्या विषयाणाम विद्यावत त्याग, ठीक है, अविद्या का विषय जो है क्रियाकारक फल या अविद्या विषय कार्य है और ज्ञानी के द्वारा त्याग हो, ठीक है, भवतु त्याग। तथापि कुतो यज्ञोपवीता अनंत त्याग, फिर यज्ञोपवीता आदि का त्याग क्यों करेगा? अविद्या का विषय जो है उसको त्यागे, यज्ञोपवीता अविद्या का विषय नहीं, क्यों त्यागे उसको? ये पूर्वादि की शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, यज्ञोपवीत इत्यादि कहा, यज्ञोपवीतादि साधनाओं से तद विषय था। यज्ञोपवीतादि जो कर्म के साधन है वो भी अविद्या के विषय है। अज्ञानी बोलेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं यज्ञोपवीत के अधिकारी हूं, जिस कर्म के अधिकारी हूं ऐसा बोलेगा, वो भी अविद्या विषय है। एक आधार ठीक है, कहते हैं तद विषयत्वाद आया भाष्य में, उसका अर्थ क्या? इतना तत्शब्द अविद्या विषय, अविद्या विषयत्वाद यह अर्थ है उसका। यज्ञोपवीति अज्ञानकालीन है, वो ज्ञानकालीन नहीं है। ऐसा से यज्ञोपवीता आदि नाम त्याग दिया, वो भी ऐसा को जी में आ जाता है यज्ञोपवीता आदि में, क्यों? उभेर एते ऐसे ए भगवत साध्य साधन दोनों ऐसा है कहा, तो साधन कोटि में यज्ञोपवीता आदि किसमें? कर्म के साधन, कर्म और यज्ञोपवीत साधन कोटि में है, फल साध्य कोटि का होगा। दोनों को ऐसा करके बोल दिया श्रुति ने, उभे ये थे ऐसे ए भगवत, ये श्रुति बोल रही, यही श्रुति कह रही है। एक कहा क्या किया? तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद करके, तस्माद असाधन फल स्वभाव आत्मा, आत्मा का स्वरूप है साधन फल से रहित है, साधन भी रहे फल भी रहे, असाधन फल स्वभाव आत्मा हो। अन्य विषय विलक्षण ऐसा, अन्य को विषय करने वाली जो ऐसा है ना, आत्मा से अन्य को विलक्षण करने वाले, आत्मा से भिन्न को विषय करते ऐसा विलक्षण है, ऐसा आत्मा का नहीं है। ठीक है, ज्ञेयत्व प्रस्तुतात आत्मा, आत्मा कैसा है? ज्ञेय रूप से तो प्रस्तुत है आत्मा, आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य के द्वारा प्रस्तुत है आत्मा, जो आत्मा ज्ञेय रूप से जानने के लिए इष्ट है, जो आत्मा प्रस्तुत आत्मा से ये अन्य है, कौन ऐसा अन्य है? ठीक है, साध्य साधन विषय, साध्य साधन विषय के क्या अर्थ है? तदात्म्य का ऐसा साध्य रूप ऐसा और साधन रूप ऐसा, तदार्थ का ऐसा त्याज्य साध्य रूप ऐसा भी त्याज्य है, साधन रूप ऐसा भी त्याज्य है। आत्मा को द्रष्टव्य आत्मा जानना, जो आत्मा के विषय में जानना चाहता जो उसके लिए त्याज्य है, त्याज्य इत्यत्र हेतु महा, एक हेतु क्या बताया? विलक्षण कहा, विलक्षण ऐसा, ये विलक्षण ऐसा है आत्मा से, विलक्षण आत्मा के स्वरूप से विलक्षण ऐसा है, आत्मा के स्वरूप में नहीं है ये साध्य साधन रूप ऐसा। आठ नंबर की टिप्पणी थी, साध्य साधनात्मिका, साध्य साधनात्मिका ऐसा आगे ठीक है। पुरुषार्थ रूपात विपरीता सा है या, ये तो साध्य साधन रूप ऐसा है ना, पुरुषार्थ रूप से विपरीत है इसलिए त्याज्य है या त्याज्य। पुरुषार्थ रूपात विपरीता, पुरुषार्थ रूप से विपरीत है, पुरुषार्थ है आत्म प्राप्त करना, वहां उसे विपरीत होने से त्याज्य है साध्य साधन रूप ऐसा। नवी टिप्पण कहा, आत्मा आत्मा है पुरुषार्थ स्वरूप आत्मा है, उसे विपरीत होने से आत्मा से विपरीत ही है साध्य साधन रूप ऐसा इसलिए त्याज्य है, क्यों? परोक्ष ज्ञानी आत्मा को चाहता है, उसे विपरीत ही है, ये बता ठीक है। तथापि अच्छा साध्य साधन और यशोत्वान साधे, साध्य साधन दोनों यशान ये सिद्ध करते हैं वासिका श्रुति देकर के सिद्ध करते हैं, उभे ही हेते, उभे ही एते साधन फले ऐसे भवता, एते माने साधन फले, श्रुति में उभे ही एते ऐसे एवं भवता है, तो एते माने साधन फले, साधन और फल दोनों के दोनों ये यशना ही है, श्रुति स्वयं बोल रही है, ये श्रुति कह रही है जिस नाम बैठे हैं। ठीक है, तथापि यज्ञोपवीतदान करवाम कथम ऐसा, तुम साध्य साधन को त्याग दे को बोला है श्रुति ने, ऐसा कहा हुआ है कि यज्ञोपवीत और उसका साध्य जो उससे साध्य कर्म को कैसे मानेंगे ऐसा, ये तो श्रुति ने साध्य साधन को बोला, किसको बोला? साध्य साधन को ऐसा बोला हुआ, यज्ञोपवीत को ऐसा बोला नहीं, कर्म को बोला नहीं, ये पूर्वादी कहता है। तथापि यज्ञोपवीतादि नाम कर्म नाम सा, यज्ञोपवीत और जो कर्म है कथम ऐसा, तुम इसमें ऐसा तो कैसे आसंख्य साधनांतर भावात इत्या सिद्धांत कहते साधन के अंतर्भूत है, किसमें वो? हाँ, यज्ञ पवित्र और कर्म भी साधन के अंतर्भूत है, इसलिए यशा के अंतर्गत है। कहा यज्ञोपविता आदे है इत्यादि कहा था, यज्ञोपविता आदे तत्साध्य कर्मांच साधनत्व, साधन और साध्य को त्याग रूप बोला है श्रुति, ऐसा कहा ये साधन कोटि में दो, इसलिए यह भी ऐसा है। एक तयोर यशनात्म प्रथम प्रतिज्ञा मात्र शिष्यति माने यज्ञोपवीत कर्म दोनों साध्य साधन को दोनों को साध्य साधन दोनों को प्रतिज्ञा मात्र से कैसे सिद्ध होगा यशना कैसे सिद्ध होगी ये शंका होगी। तयो साध्य साधन है तयो मान साध्य साधन दोनों को प्रतिज्ञा कर दी यशना करके कैसे सिद्ध होगा ये शंका आ जाएगा। उभे ही कहा उभे ही ये ऐसा हेतु वचन है ऐसा हेतु दिया ये दोनों के दोनों यशा ही है ऐसा हेतु वचन के द्वारा अवधारणा अवधारण लगा एवकार लगा के बोलने श्रुति उभे ही ये ऐसा एवं इसके द्वारा ऐसे होता ही कहा। अच्छा ठीक है तयोर यशात्व सिद्ध फलित महा साध्य साधन तो यज्ञ कविता साध्य साधन यशा रूप होने से निष्पन्न क्या होता है यज्ञोपवीतादि का यज्ञोपवीतादि साधना तत्साध्य व्यस्त कर्मभ्य पंचम यज्ञोपवीति साधन उसके साध्य उसके द्वारा साध्य जो कर्म है इनसे व्युत्थानम विदिष्ठितम है व्युत्थान विधान इष्ट है यहां यही क्या है क्यों हेतु दिया बीच में इसे व्युत्थान क्यों करना अविद्या विषय का यह सब अज्ञानकालीन है अज्ञान के कार्य होने से एक हेतु दिया दूसरा दिया यशना रूपत्व साधन गोटी में आ गई है श्रुति बोल रही उभे ही ये बस ये सड़े भगवत ये साधन कोटि में है यज्ञोपवीतादि कर्म यशना रूपत्व जिहास जिहासितब्य रूपत्व त्यागना इष्ट रूप किसको परोक्ष ज्ञान हो किसको परोक्ष ज्ञान हो चुका है उसको यशना रखना इष्ट नहीं है जिहासितब्य उसके लिए हातुम इष्टम जिहासितम जिहासितब्य रूपत्व त्यागना इष्ट है उसको इसलिए व्युत्थानम माने यज्ञोपवीतादि तत्साधना तत्साध्य व्यस्त कर्तव्य व्युत्थानम विधिष्ठितम है विधान हुआ ही है ये समझ ये समझाना एक बात समय हो गया है नहीं रखते फिर करेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम।